odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, kurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Unijny 18 pakiet sankcji na Rosję zatrzymany przez Słowację i Węgry. Kraje te podtrzymały weto. 11 śledztw dotyczących nieprawidłowości związanych z przebiegiem drugiej tury wyborów prezydenckich wszczęła do tej pory prokuratura. 500 tysięcy podpisów pod projektem ustawy Religia albo Etyka złożono do Sejmu. Brak zgody na unijnym szczycie na 18 pakiet sankcji na Rosję za napaść na Ukrainę. Słowacja, wspierana przez Węgry, podtrzymała weto. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane na spotkaniu ambasadorów unijnych krajów. Najbliższe już jutro w Brukseli. Dlaczego zgody nie było, o tym nasza korespondentka Beata Płomecka. Dyskusja na temat Ukrainy trwała nieco ponad godzinę. Wtedy właśnie premier Słowacji Robert Fico poinformował, że nie może się zgodzić na najnowszy projekt sankcji. Do samego pakietu zastrzeżeń nie ma, ale domaga się od Komisji Europejskiej ustępstw w innej sprawie i szantażuje całą Unię. Chodzi o plany Komisji Europejskiej odcięcia wspólnoty od rosyjskiego gazu wraz z końcem 2027 roku. A Słowacja, która jest uzależniona od taniego rosyjskiego gazu, uważa, że to jest zagrożenie dla jej bezpieczeństwa energetycznego. Szef słowackiego rządu rozmawiał dziś z przewodniczącą Komisji Europejskiej, ale jak później poinformował, nie uzyskał żadnych ustępstw, wyłączeń ani gwarancji rekompensat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponowne przeliczenie głosów z 17 obwodowych komisji wyborczych przyniosło niewielką korzyść Rafałowi Trzaskowskiemu. Prokuratura wszczęła dotąd 11 śledztw dotyczących nieprawidłowości związanych z przebiegiem drugiej tury wyborów prezydenckich. O szczegółach Michał Makowski. Po ponownych oględzinach kart do głosowania Rafał Trzaskowski zyskał głosy w komisjach w Gdańsku, Krakowie i Oleśnie. Za to członkowie komisji pomylili się na niekorzyść Karola Nawrockiego w Magnuszewie, Staszowie i Warszawie. Przeliczenie głosów z kilkunastu komisji zmniejszyło różnicę między kandydatami o około 1450 głosów. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów o prawie 370 tysięcy głosów. Śledztwa wyborcze wszczęte przez prokuraturę dotyczą zamiany wyników obu kandydatów wpisanych przez członków komisji do protokołów z głosowania lub zaliczenia głosów jednego z kandydatów na korzyść drugiego z nich. Za urzędnicze niedopatrzenie lub celowe manipulacje przy liczeniu głosów grozi do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. Do Sejmu złożono 500 tysięcy podpisów pod projektem ustawy Religia albo Etyka. Ma ona na celu wprowadzenie obowiązku uczęszczania przez każdego ucznia na jeden z tych dwóch przedmiotów. O założeniach zmiany przepisów mówi inicjator akcji Piotr Janowicz ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Uczeń ma wybór między religią a etyką. Jeżeli nie chodzi na religię, jest zobowiązany wybrać etykę. I odwrotnie, mogą uczniowie migrować. Może uczeń pójść z religii, pójść na etykę, jeżeli wybrał wcześniej religię, i tak samo może pójść z etyki na religię. Celem tego projektu, i to jest najważniejsze, jest to, aby dzieci miały przestrzeń do edukacji o wartościach. Stowarzyszenie wyraża nadzieję, że jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego Ministerstwo Edukacji wycofa się z rozporządzeń i lekcje religii oraz etyki nadal będą prowadzone w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Marszałek Sejmu ma 3 miesiące na przeliczenie głosów i skierowanie projektu ustawy do pierwszego czytania. Sztuczna inteligencja zaczyna osłabiać demokrację. Zwraca na to uwagę New York Times w swoim artykule. Wskazuje tutaj na przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji do generowania treści, które wprowadzają w błąd wyborców albo dyskredytują demokratyczne wybory. Za pomocą bezpłatnych i łatwych w użyciu narzędzi generowane są fałszywe zdjęcia i nagrania przedstawiające kandydatów lub ich zwolenników, mówiących rzeczy, których nigdy nie powiedzieli. Takie materiały później szybko rozchodzą się w internecie i nikt nie weryfikuje ich prawdziwości, pisze gazeta. Narzędzia AI pogłębiły społeczne i partyjne podziały i nasiliły nastroje antyrządowe, zwłaszcza na skrajnej prawicy, która wzmocniła się w ostatnich wyborach w Niemczech, Polsce i Portugalii, zauważa nowojorska gazeta. Klimat. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną miejscami obowiązują na prawie całym terytorium Polski, z wyjątkiem południa kraju i Pomorza. Zagrożenie pożarowe jest niskie tylko w centrum i na północy. Na zachodzie jest głównie wysokie. W Rzeszowie, Rybniku, Jeleniej Górze i Żarach jakość powietrza jest umiarkowana. Na południowej Lubelszczyźnie i na północy Polski jest bardzo dobra. W pozostałej części kraju dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Lekka atletyka na początek i drużynowe Mistrzostwa Europy, które rozpoczęły się w Madrycie. Nie mogło zabraknąć reprezentacji Polski, a najlepiej z naszych wypadł dzisiaj Piotr Lisek, który z wysokością 5 metrów i 70 cm zajął drugie miejsce w skoku o tyczce. Wygrał Holender Menno Vlun, który skoczył 10 cm wyżej. Polska po pierwszym dniu rywalizacji zajmuje 8 miejsce, prowadzą Czesi przed Holendrami i Ukraińcami. Drużynowe Mistrzostwa w lekkiej potrwają do niedzieli. Podobnie zresztą jak kolejne zawody Pucharu Świata w kajakarstwie górskim. Te rozpoczną się jutro w Pradze. Nie zabraknie wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża Klaudii Zwolińskiej. Na dobry wynik liczy także Kanadyjkarz Kacper Sztuba. Dla mnie Praga jest na pewno szczególna. To nie tylko chodzi o to, że mamy blisko i spędziliśmy tam naprawdę dużo czasu i mamy dość opływany ten tor. Wiadomo, każdy Puchar Świata jest inny, trasa się różni, ale mam sentyment do tego miejsca, bo tam swój pierwszy finał na arenie międzynarodowej, takiej seniorskiej, to właśnie w Pradze. Z dobrym rezultatem wygrywałem tam kwalifikacje, wygrywałem tam półfinały. Kilka tych pierwszych finałów właśnie seniorskich mam tam, stąd ten sentyment i pływa mi się tam bardzo dobrze, bardzo lubię tą wodę, więc już się nie mogę doczekać tak naprawdę startów na Pucharze Świata w Pradze. W jak najlepszy wynik na kortach w Bad Homburg celuje także Iga Świątek. Już jest dobrze, Polka po tym jak pokonała w dwóch setach Rosjankę Aleksandrową, jutro w półfinale zagra z Włoszką Jasmine Paolini. Pozostając przy tenisie, wiadomo już, gdzie reprezentacja Polski zagra w Pucharze Davisa. Padło na Gdynię, gdzie nasza kadra nie grała od 10 lat. Polacy zmierzą się z Wielką Brytanią, a stawką meczu będzie awans do grona najlepszych reprezentacji świata. Spotkanie zostanie rozegrane w dniach 12-13 września. I jeszcze piłka nożna w klubowych mistrzostwach świata. Od 21 trwa spotkanie Juventusu Turyn z Manchesterem City. Grają na luzie. Obie drużyny mają zapewnione wyjście z grupy. A z informacji transferowych z naszego podwórka, Rafał Kurzawa został nowym piłkarzem Brukbetu Termaliki Nieciecza. Pomocnik opuszcza Pogoń Szczecin, by wzmocnić ekipę Beniaminka Ekstraklasy. W całym kraju obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami wydane przez IMGW. Najsilniejsze burze wystąpią na południu. Temperatura w nocy od 13-14 stopni na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 18-19 w centrum i na południu. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami burze głównie na wschodzie kraju i w centrum. Temperatura od 19-21 stopni na północy przez 24 w centrum do 27 na południowym wschodzie. Autopromocja. Nasze wspólne święto. Festiwal Dwa Teatry. Sopot 2025. W Trójce pod Księżycem gośćmi specjalnymi będą dyrektorzy festiwalu. Adam Wojtyszko, Teatr Polskiego Radia. Oraz Michał Gotański, Teatr Telewizji Polskiej. Z czwartku na piątek, tuż po północy. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Barka Classic 8 puszek plus 8 gratis. A w sobotę i niedzielę wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 10 w cenie 5. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Co to jest dobra zabawa? To jak się tak śmiejesz, że aż przewracasz się na trawie. To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek. Kiedy jest dobra zabawa? Sobotę i niedzielę. I wakacje. I jak nie ma szkoły. Gdzie jest dobra zabawa? W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy. Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie. I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci. Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 9 sierpnia. Kultowa impreza wraca w kultowe miejsce. Fantastyczna trasa, znakomita oprawa. Rewelacyjna zabawa, walka z rywalami i samym sobą. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. To trzeba przeżyć. Partnerzy, grupa transportowa, Ecoi, Vitarate. Patroni medialni, TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Miło

Tydzień temu zachwycałem się dźwiękami grupy Body Maintenance i okazuje się, że Państwo również. Tydzień temu słuchaliśmy fragmentów najnowszego albumu Far From Here, a dzisiaj fragment tego nieco starszego z roku 2023. Body Maintenance prosto z Melbourne. Mówiliśmy w ubiegły czwartek o tym, że słychać tutaj pewne echa inspiracji grupami Sisters of Mercy, The Chameleons, czy na przykład grupą The Sound, ale w tym utworze, który wybrzmiał przed chwilą, usłyszałem chyba jeszcze mroczne echa Rooney'ego Mullinsa i grupy Clan of Zymox. No właśnie, prawie kwadrans po godzinie 21, 491 wydanie Off Control, czyli 9 tygodni do 500. Proszę sobie zapisać te daty albo zaznaczyć takim wielkim kółkiem w kalendarzu, że 28 sierpnia spotykamy się tutaj przy Myśliwieckiej 357. Nie będę jeszcze zdradzał szczegółów, także proszę być czujnym. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, lista obecności. Pan Robert przeprasza, że nie doczytał, że trzeba dzisiaj truskawki przygotować, tylko herbata jest gotowa. No i trochę ciepło na południowo-zachodnich rubieżach. Oj, myślę, że nie tylko na południowo-zachodnich rubieżach. Distant Stars, oni debiutują dzisiaj w Off Control. You always had the ability to gaze deep into the night, yet you're out looking something shining like gold. Podopieczni w szwajcarskiej wytwórni Swiss Dark Nights, te szwajcarskie ciemne noce i Distant Stars prosto z Finlandii. Lassi Salminen, który stoi na czele Distant Stars, określił te dźwięki jako swoisty słodko-gorzki odór i porównał swoją twórczość do niekończącego się spaceru w deszczu. Wrażliwość Lassiego, chciałoby się powiedzieć, że to zasługa jego rodziców, którzy uczyli go od najmłodszych lat słuchać uważnie brytyjskich zespołów gotyckich. No i tak się pięknie składa, że Distant Stars również dodali się na naszej tradycyjnej liście obecności. Facebook.com/trójka, pan Mariusz donosi, że dołącza do naszego grona słuchaczy Karol i ma nadzieję, że przypadnie do gustu ofowy klimat i zostanie z nami na dłużej. Pozdrawiamy z Białegostoku. A to już pan John Mouse, kto był na jego koncercie rok temu na festiwalu Ręka w górę. Trochę nas jest. Roczny off-festiwalowy występ Johna Mousa trudno nazwać koncertem, chociażby ze względu na to, że John Mouse wydawał się być bardzo pobudzony, biegał po scenie z jednej strony na drugą, oblewał się wodą i niesamowite w tym wszystkim jest to, że był na tej scenie, no można powiedzieć, w każdym miejscu. Krzyczał, śpiewał, włączał kolejne utwory z laptopa na swoich własnych warunkach. No być może dla niektórych było to zbyt wiele, ale szczerze mówiąc, według mnie to był jeden z najbardziej przyciągających występów na ubiegłorocznym ofie. Jeżeli chodzi o koncerty, pan John przyjedzie do nas w listopadzie, także można sobie też to zapisać. 17 listopada pojawi się w Krakowie, a dzień później pan John Mouse pojawi się w Warszawie. Mhm. A kto z państwa wybiera się na tegoroczny OFF Festival? Facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Na pewno na tym festiwalu pojawi się Michał Nogaś, który przemierza pomiędzy Poznaniem i Bydgoszczą i właśnie minął Rzym. Niektórzy nie mogą zgasić światła, to fakt niezaprzeczalny, a pan Krzysztof donosi, że w Belfort straszny upał. Przydałaby się burza i polskie truskawki. Descent, utwór skrojony przez undergroundowych niemieckich mistrzów tak zwanego Intelligent Electro, jak to mawialiśmy z tajemniczą Weasel-em. Edge of Dawn. No właśnie, pan Jacek napisał, że Mazury na odbiorze, a dokładniej miejscowość Kurki w gminie Olsztynek. Patrzy kątem oka na Kasię First. Prawie jak Kiurki, prawda? No dzisiaj Roberta Smyfa nie będzie. To wielka szkoda. Niestety nie będzie. Chociaż wszystko jeszcze może się zmienić. To teraz mam nadzieję, że znów zadziała nie tylko magia radia, ale i że u niektórych z Państwa właśnie teraz ciarki się pojawią. Szczególnie u tych, którzy mieli okazję oglądać serial Dark. Każdym razem, kiedy słyszę te soundtracki, od razu w głowie mam dwa skojarzenia. Burza i truskawki. No może jeszcze zapach powietrza po burzy. Ben Frost, jego soundtrack do serialu Dark. Ofowy kącik filmowy już za nami, a teraz The Dance Society zapyta Państwa o to wyjątkowe miejsce. Where are you now? Down. właśnie panowie z The Dance Society w roku 83 nazwali swój drugi album Heaven is Waiting. Jeżeli są tutaj na nasłuchu fani Micka Jaggera i Keitha Richardsa, no to na pewno się uśmiechają i na pewno wiedzą o tym, że pod numerem trzecim na stronie B pojawił się utwór 2000 Light Years From Home, cover grupy The Rolling Stones. Where are you now? Gdzie jesteś? To pytanie zadali panowie z The Dance Society. No ja w takim razie zapytam państwa, w jakich okolicznościach dzisiaj trójka. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Rafał donosi, że właśnie oficjalnie zgasło słońce. Dark. Dark i ciemne serduszko. Lights off, music on, melduje się pan Jacek, jest z nami na pokładzie pan Ruben, jest z nami pan Przemysław, który napisał, że cudnie znowu zasiąść do dźwiękowej uczty serwowanej w Off Control. Off pole pozdrawia. Kosakowo, no właśnie teraz festiwalowe Kosakowo pozdrawia, przedfestiwalowe Kosakowo to pan Martin, Łódź na off suchu, czyli pan Jarek, jest z nami również Poznań, to pani Julia, która pozdrawia nas hej i tej. A no właśnie, pan Krzysztof melduje się z wycieczki rowerowej do czeskiej Karwiny na Zaolziu. Jeszcze nie zgasło. Pani Elżbieta mówi dobry wieczór, Częstochowa podsłuchuje, to pani Agnieszka. Jest z nami pani Maria, która po 2 tygodniach nieobecności melduje się głodna pięknych przeżyć i wartościowej muzyki. Słucham wśród kwiatów surfini czarnej mamby. Lubliniec się melduje. Czarna mamba do sprawdzenia na naszym trójkowym Facebooku. Aurelia, pani Aurelia jest przy zgaszonym i mówi dobry wieczór prosto z Wrocławia. Pan Marek nie sam, bo w towarzystwie truskawek przy zgaszonym świetle jest z nami pan Andrzej, który ma nadzieję, że dzisiaj muzyka będzie kosmiczna. Ruda Śląska słucha i pozdrawia. Melduje się pan Wojtek ze Szczecina, jest z nami pan Andrzej, który rozpalił ognisko. Krzeszowice to pan Jacek, jest z nami pan Marcin, który dba o kwiaty, podlewa i słucha Off Control. Tradycyjne ahoj, mówi pan Rafał, pan Mariusz pozdrawia wszystkich słuchających przy zgaszonym świetle. Inowrocław to pani Agnieszka, która bardzo czeka na te nasze czwartkowe spotkania i czeka na odsłuch ulubionej trójki. Pan Marcin napisał, że przyda się teraz trochę kojących dźwięków dla przeziębieniowej głowy, a pani Beata to tak adekwatnie do tych warunków atmosferycznych. Burza, chmury i zapach deszczu. I love you, but I chosen darkness. Thank you. Kocham cię, ale wybrałem ciemność. Strach jest po naszej stronie. I love you, but I have chosen darkness. Fear is on our side. Pan Rafał pozdrawia z Jastarni. Letnia pora, zapach wakacyjnego nadmorskiego powietrza, zachód słońca, ale nadchodzą ciemne chmury. No przy takich okolicznościach przyrody Switchblade Symphony myślę, że sprawdzą się idealnie. Switchblade Symphony. Tak brzmieli na debiutanckim albumie Serpentine Gallery z roku 2005. Ale jeżeli lubią Państwo kolor fioletowy, kolor ametystowy, to myślę, że ta płyta również przypadnie Państwu do gustu. Pani Joanna słucha nas od początku, spacerując po mrocznym Żninie. Tak się zastanawiam, czy ktoś z Państwa wybrał się właśnie na nocną przechadzkę i spogląda właśnie na nocne niebo? A może warto właśnie przy tej okazji zanurzyć się myślami w dźwiękach grupy Give Up to Failure. A my wracamy tuż po serwisie po 22.